Zapraszamy do reklamy. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, serwis Radosław Mróz. 49% dla Komorowskiego, 26% dla Dudy. Jest pierwszy sondaż pokazujący, że w wyborach prezydenckich może być druga tura. Moskwa łamie ducha porozumienia z Mińska, oskarża Biały Dom i twierdzi, że Rosjanie biorą udział w walkach w rejonie miasta Debalcewe. 8 milionów ton, tyle plastiku rocznie trafia do wód oceanu. Szczegóły za chwilę. To pierwszy sondaż, który wskazuje, że będzie druga tura wyborów prezydenckich. Badanie dla PiS-u przeprowadziła pracownia Ibrisa. Z tym sondażem zapoznała się Rzeczpospolita. Na Bronisława Komorowskiego chce głosować 49% badanych, a na Andrzeja Dudę 26%. W stosunku do badania tej samej pracowni sprzed 2 tygodni poparcie kandydata PiS-u rośnie o 1 punkt procentowy. Duży jest za to spadek prezydenta, który stracił 6 punktów procentowych. Nie zmieniają się za to notowania kandydatki SLD Magdaleny Ogórek, to cały czas 5%. Zaskoczeniem, jak pisze Rzeczpospolita, może być wynik Pawła Kukiza, który ma poparcie na poziomie 3% i zajmuje 4. miejsce. Najmocniej traci Janusz Korwin-Mikke, który od końca stycznia stracił połowę swoich zwolenników, to jest spadek z 4 do 2%. Tyle samo, co lider partii Korwin mają także Janusz Palikot z swojego ruchu i Adam Jarubas z PSL-u. Badanie zostało przeprowadzone telefonicznie w czwartek i w piątek. Wzmocnienie ofensywy separatystów i ataki na cywilów. Prezydent Ukrainy ostrzega, porozumienie z Mińska jest zagrożone. Petro Poroszenko mówi o tym na kilkanaście godzin przed wejściem w życie zawieszenia broni. Ostrzeżenie płynie także z Waszyngtonu. Stany Zjednoczone oskarżyły Moskwę o łamanie ducha porozumienia z Mińska. Według Departamentu Stanu Rosjanie brali aktywny udział w operacji w rejonie miasta Debalcewe. Wczoraj w Debalcewe separatyści przypuścili zaciekły atak na wojska ukraińskie. Według rzeczniczki Departamentu Stanu Jen Psaki, Rosjanie brali aktywny udział w tej operacji. Rosyjskie siły rozlokowały w rejonie Debalcewe dużą liczbę dział oraz wyrzutni rakiet. Jesteśmy pewni, że są to rosyjskie wojska, a nie separatystów. Psaki dodała, że w rejonie Debalcewe Rosja rozlokowała także systemy obrony przeciwlotniczej. Rosyjskie jednostki wzdłuż granicy z Ukrainą przygotowują kolejne duże dostawy dla prorosyjskich separatystów walczących na Ukrainie. To jest ewidentnie sprzeczne z duchem porozumienia z Mińska. Jen Psaki podkreśliła, że informacje na temat działań wojsk rosyjskich nie pochodzą ze źródeł ukraińskich, tylko amerykańskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Policja w Kanadzie udaremniła plan masowego zabójstwa. Według funkcjonariuszy co najmniej 2 osoby zamierzały zabijać ludzi w centrum handlowym. W sumie zatrzymano 3 podejrzanych. 4 popełnił samobójstwo, gdy policja otoczyła jego dom. Brian Brennan z policji w Nowej Szkocji zapewnia, że sprawa nie ma związku z islamskimi zagrożeniami. Nie jest jednak jasne, jakie motywy kierowały podejrzanymi. Określiłbym ich jako grupę osób z pewnymi przekonaniami. Ich zamiarem był atak na obywateli. Nie wskazuje jednak na to, że byli powiązani z terroryzmem. Podejrzani to młodzi ludzie. Kanadyjczycy i Amerykanka mają od 17 do 23 lat. Naukowcy oszacowali, ile plastikowych odpadów trafia do oceanów każdego roku. Ich zdaniem jest to nawet 8 milionów ton. Rafał Motriuk. Plastik jest do oceanów wyrzucany celowo albo trafia tam przez przypadek. 8 milionów ton plastiku pokryłoby powierzchnię wszystkich polskich parków narodowych kilkunastocentymetrową warstwą. To akurat tyle, żeby brodzić w tych śmieciach po kostki. Do wody trafiają szczoteczki do zębów, spodki do herbaty i wiadra. Jak zarzucaliśmy sieć i ciągnęliśmy ją przez milę, to łowiliśmy setki, a nawet tysiące małych fragmentów plastiku. Tłumaczy BBC współautorka raportu Cara Lavender Law. Dodaje, że plastikowe śmieci zalegają nie tylko na plażach czy na powierzchni wody, ale także w oceanicznych głębiach i prawdopodobnie na dnie. Niektóre plastiki rozpadają się na mikroskopijne drobiny, co może mieć potencjalnie groźne skutki dla morskich zwierząt. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Będą pokazy ratowniczego sprzętu, lawinowe szkolenie, ale przede wszystkim przesłanie. Noś kask na stoku. Akcja Bezpieczny Stok zawitała do Kamiannej koło Nowego Sącza. Biorą w niej udział ratownicy Topru i Gopru. Naszą, tak powiem, najważniejszą informacją jest to, żeby jeździć w tych kaskach, żeby nasze głowy były bezpieczne. Chcemy powiedzieć, co jest najważniejsze w doborze kasku. No i chcemy zrobić jeszcze takie małe szkolenie lawinowe, czyli takie małe ABC, co zrobić, jeżeli zostanie ktoś przesypany lawiną. Mówiła ratowniczka górska Małgorzata Adamska. Początek akcji o 11, a kolejny serwis w Trójce o 9. Zapraszamy. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Sport i Adam Malecki. Były nadzieje medalowe, a owszem, w końcu do walki wjeżdżali nasi łyżwiarze szybcy, brązowi medaliści igrzysk w Soczi, którzy w Pucharze Świata zajmują wysokie lokaty. Jednak w imprezie roku, Mistrzostwach Świata w Herenwen, czegoś zabrakło. Polacy w składzie Zbigniew Brudka, Jan Szymański i Konrad Niedźwiecki zajęli drużynowo szóste miejsce. Indywidualnie na 1500 metrów Brudka był szósty, Szymański ósmy, a Niedźwiecki dziesiąty. Mieliśmy inne plany, mówił po swoim starcie Brudka. Nie jesteśmy na pewno do końca zadowoleni. Liczyliśmy wszyscy tutaj na medal, szczególnie w biegu drużynowym, co było naszym do tej pory najmocniejszym punktem. Co mogę powiedzieć, nie zawsze się udaje. Ciężko jest tak naprawdę trafić, żeby ta dyspozycja całej trójki była bardzo dobra. Drużynowo zwyciężyli Holendrzy, indywidualnie Rosjanin Denis Juskow. Dzisiaj pojadą panie, także Polki. W Herenwen panczyniści, w Beaver Creek narciarze alpejscy, mistrzem świata w slalomie gigancie. Ku uciesze amerykańskich kibiców został Ted Ligety. Srebrny medal dla Austriaka Marcela Hirschera, który prowadził po pierwszym przejeździe, a brązowy zdobył Francuz Alexis Pinturo. Polak Maciej Bydliński nie ukończył pierwszego przejazdu. Też za oceanem w lidze NBA przed nami weekend z gwiazdami w koszykówki. W Nowym Jorku tradycyjnie zostanie rozegrany mecz All Stars, czyli starcie wschodu z zachodem. Historycznym wydarzeniem będzie wyjście w pierwszych składach w dwóch przeciwnych drużynach hiszpańskich braci Gasol. Ze względu na stan zdrowia w All-Stars nie zobaczymy nominowanych wcześniej Blake'a Griffina, Kobe Bryanta, Dwayna Wade'a czy Anthony Davisa. Ich miejsce zajmą Dirk Nowicki, Kyle Korver, DeMarcus Cousins oraz Damian Lillard. Dziś w nowojorskiej hali Madison Square Garden zostaną rozegrane rywalizacje zręcznościowe i ta najciekawiej zapowiadająca się, czyli konkurs sadów. Weekend gwiazd NBA to jedno z najważniejszych wydarzeń w całym sezonie. Bilety na All-Stars są praktycznie dla zwykłych kibiców nie do dostania. Tak naprawdę można starać pokusić się tylko o te wejściówki na najwyższych rzędach. Resztę w ramach podziękowania za wsparcie ligi otrzymują sponsorzy oraz rodziny zawodników. Z Chicago, Jan Pachlowski. O bilety w piłkarskiej ekstraklasie łatwiej. Po dwóch miesiącach przerwy zawodnicy wznowili rozgrywki. W pierwszych meczach Lechia Gdańsk pokonała dzięki bramce Piotra Grzelczaka 1-0 Wisłę Kraków, a Zawisza Bydgoszcz zremisował bezbramkowo z Górnikiem Łęczna. Dziś ciąg dalszy 20 kolejki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Zdaje się, że pogoda zrobiła prezent zakochanym. Przyjemnie się będzie spacerować, bo w całym kraju będzie pogodnie i będzie powyżej zera. No prawie wszędzie, bo w Szklarskiej Porębie jeszcze -2, ale to dobrze akurat. Ze Szklarską się połączymy całkiem niedługo. W Augustowie +3, Białystok, Poznań, Toruń 5, Szczecin, Zielona Góra i Lublin 6 stopni, a najcieplej w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Somebody has broken out of satellite 2. Look very carefully, it may be you. Elo. Młodzież tak mówi, prawda? Elo. Tak? Tak mówi? To wiesz lepiej. Nie wiem, bo nie jestem młodzież. Ale przepraszam, wszedłem ci w słowo. Bardzo podobało mi się, chciałbym wrócić do tego wątku, o tym, ten właśnie wątek, że można oglądać, znaczy myśleć o sporcie, a nie uprawiać go. Tak, a właśnie, to dawno było, to Agnieszka Stępień mówiła. Tak, ale bardzo zburzyło to mój umysł i mózg. To ja państwu przypomnę, że z badań naukowców wynika, jak człowiek leży sobie i intensywnie myśli o ćwiczeniach sportowych, to tak jakby ćwiczył prawie. Wspaniale. A oglądając sport? Zdecydowanie. A, no to świetnie. W takim razie powiemy to, co dzisiaj się będzie działo i co będzie można obejrzeć w telewizji. Zaczynamy od telewizyjnej dwójki. O 12.15 biegi narciarskie, Puchar Świata Wyssersund i sprint kobiet. Jednak tam Justyny Kowalczyk nie zobaczymy. Odpoczywa, szykuje się do Mistrzostw Świata w Falun, które odbędą się już w kolejnym tygodniu. Także wtedy będziemy ściskać kciuki za Justynę Kowalczyk. W telewizyjnej jedynce skoki narciarskie o godzinie 16.00 Puchar Świata w Vikersund. Na norweskim Mamucie pojawi się dwóch Polaków. Wystartują Piotr Żyła i Aleksander Zniszczą. Zdaje się, że tam jakieś rekordy mogą paść. Tak, latają bardzo daleko. Nawet podczas wczorajszych kwalifikacji te odległości były bardzo dalekie. Także, no kto wie, może będzie jakiś rekord. W Eurosporcie Mistrzostwa Świata w Beaver Creek w narciarstwie alpejskim. O 17.45 slalom kobiet. Pierwszy zjazd, a o godzinie 21.30 drugi. Kibice rugby emocjonują się w Pucharze Sześciu Narodów. Zmagania twardzieli latających za jajowatą piłką będzie można obejrzeć w Canal Plus Family. O 15.30 Anglia zmierzy się z Włochami, a o godzinie 18.00 Irlandia z Francją. Po tym meczu na tym samym kanale przyjdzie czas na piłkę nożną. O 20.40 Liga Włoska i mecz południa. Palermo zagra z Napoli. Liga Hiszpańska za to w Canal Plus Family 2. O godzinie 18.00 Real Madryt zagra z Deportivo La Coruña i kto wie, szansę może na walkę z królewskimi otrzyma Cezary Wilk. W Canal Plus Sport T-Mobile Ekstraklasa, która wróciła ku uciesze kibiców po dwóch miesiącach przerwy. O 15.30 mecz Ruchu Chorzów z Piastem Gliwice, a o 18.00 Pogoń Szczecin zagra z Lechem Poznań. W N-Sporcie piłka ręczna. Już o godzinie 13.00 w Lidze Mistrzów Vive Tauron Kielce zagra z Duken Cork HB. W koszykówce dzisiaj NBA All-Stars, ale to jeszcze nie mecz, ale na razie konkursy, które będzie można oglądać, chociaż dosyć późno, bo o 1.30. Piłka także w Eurosporcie 2. Tradycyjnie można tam obejrzeć Bundesligę. O 15.30 Bayern Monachium zagra z Hamburgerem SV, a o 18.30 Eintracht Frankfurt z Schalke. W Polsacie Sport o 11.00 biathlon. Puchar Świata w Oslo, sprint kobiet. Tutaj też co nieco dla kibiców w siatkówki o 14.45 w Orlen Lidze. Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza z polskim cukrem Muszynianka Muszynka. Oraz coś dla wielbicieli piłki ręcznej. W PGNiG Super Lidze Start Elbląg zagra z Olimpią Beskid Nowy Sącz. W Szwecji trwa rajd Szwecji. O, widziałeś? Nietypowo. No właśnie. Większość z OS-ów kibice śledzą słuchając radia WRC. Nie wiem, czy miałeś kiedyś okazję? Nie. Bardzo, bardzo fajnie się słucha. Na żywo lotni reporterzy, którzy wszystko relacjonują. To ma swój urok, ale co jakiś czas niektóre z odcinków specjalnych można oglądać na żywo w telewizji. Tak też będzie dzisiaj o godzinie 10, czyli już niebawem w Polsacie Sport Extra. Relacja na żywo z 14 OS-u. W Herenveen trwają Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim. Można je oglądać w Polsacie Sport News. Dzisiaj o godzinie 13 na 5000 metrów pojadą mężczyźni, na 500 kobiety. 1000, znowu mężczyźni, a potem będą rywalizować drużynowo kobiety i mamy nadzieję na to, że Polki dzisiaj, które będą startować, wypadną całkiem dobrze, szybkie panczeny. Mamy nadzieję, że będą jakieś medale, bo wczoraj Polacy nie spisali się najlepiej. Ale się dzieje. Dużo. Dużo tak. się dzieje. Tak sobie wyobrażam to radio WRC, tak się to nazywa. Tak. Tam jest takie dalej. No tak można usłyszeć, kiedy jest onboard pokazywany, natomiast przeważnie jest reporter Colin Clark, który biega za samochodami przez lasy, przez przełęcze, no i relacjonuje. Ściga się z nimi. Ściga. Ale cały Colin Clark. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 23 minuty po 8. Sport. Młoda generacja. No i teraz będziemy zachęcali. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś zachęta nietypowa, bo związana z internetem. O projekcie Wyloguj się do życia opowiada Tatiana Mindewicz-Pułacz. Wyloguj się do życia, druga edycja już w tej chwili, przede wszystkim ma zachęcać młodych ludzi do łączenia aktywności w internecie z tym, co można robić poza nim. Czyli na przykład do sportu, muzyki, do wszelkiego rodzaju innych rzeczy, które dla młodzieży są atrakcyjne. Państwo dostrzegacie problem tego, że dzieciaki zbyt dużo czasu spędzają przed komputerem. My przede wszystkim na ten problem reagujemy. To znaczy badania wyraźnie pokazują, że uzależnienie od internetu staje się tak naprawdę coraz poważniejszym problemem, między innymi wśród młodzieży. To co jest lepsze od tylko zakazywania i mówienia, że to jest złe? No zdecydowanie lepszy jest sport, lepsza jest muzyka. Sport wygrał ze wszystkimi innymi dyscyplinami, czyli to jest coś, co jeszcze ma szansę wśród młodzieży. Jak wy państwo wyobrażacie sobie, że te dzieciaki zabierzecie przed komputerów i one trafią na te boiska? Naszym zadaniem nie jest wziąć wszystkie dzieci za łapkę i zaprowadzić je na boiska. Naszym zadaniem jest przede wszystkim pokazać im, że to dostarcza takich emocji, że to jest fun. Ja wierzę w dzieciaki, wierzę w ich kreatywność i myślę, że jeśli im się będzie nie tyle na siłę coś zabierać, czy na siłę coś pokazywać, ale inspirować, zachęcać, to one same to świetnie zrobią. I bardziej ta kampania ma zwrócić uwagę, po pierwsze, że nie dałby rady Szczęsny czy Lewandowski zrobić tego, co robi dzisiaj, gdyby spędzał w internecie 12 godzin na dobę. To miało pokazać młodym ludziom, jeśli naprawdę chcesz robić coś, co ci w życiu sprawia przyjemność, musisz czasami od tego komputera odejść. Zobacz, czy sport nie jest tym, co ci daje te same emocje. Oczywiście to był tylko pierwszy etap, bo teraz przechodzimy trochę bardziej do działania, czyli rozpoczęliśmy konkurs dla szkół gimnazjalnych i liceów, gdzie dzieciaki mogą wymyśleć swoją własną aktywność, taką łączącą trochę sport, trochę internet, i w formie takiego trochę startupu w prezentacji PowerPoint wysłać to do fundacji i dwa najlepsze pomysły, jeden z liceów, jeden z gimnazjów, zostaną nagrodzone budżetem ponad 12 tysięcy złotych na realizację tego pomysłu. Wszystkie informacje o projekcie i konkursie do znalezienia na portalu wyloguj.org oraz na Facebooku, na fanpage'u Wyloguj. Paweł, twoja opinia na temat podobnych inicjatyw, podobnych pomysłów? Wydaje się, że ten problem dostrzegają wszyscy, tylko nie dzieci. Dla dzieci to nie jest żaden problem, dla nich to jest naturalne środowisko. Akcja nazywa się Wyloguj się do życia, natomiast chyba będzie komunikowana przez internet i de facto no nie ma co ukrywać, że to jest główne źródło informacji dla dzieci. No bo Paweł, chyba tak jest, o czym wspomniała pani Tatiana między wierszami, że nie ma szans na to, żebyśmy całkiem oderwali dzieci od komputerów, od internetu. Ja myślę, że nawet nie ma po co próbować tego robić. To jest jakby naturalne miejsce. Każde pokolenie ma gdzieś swoje utarte schematy postępowań i tak to jest motor ludzkości. Myślę, że dużo takich zajęć dodatkowych przy okazji oczywiście tego internetu. Internet, który zachęca do czegoś, ale kontynuacja jest w tak zwanym realu. Taki kierunek powinien być obrany. Ja proponuję autorom tych różnych programów, żeby przyszli do szkół, zobaczyli jak to w praktyce wygląda. Ja konsultowałem kilka tego typu inicjatyw. Pamiętam zaskoczenie tych inicjatorów, kiedy o takich podstawowych mechanizmach rozmawialiśmy, czy oni się w ogóle orientują. Ile dzieci na przykład jest w grupie, czy jedna osoba jest w stanie poprowadzić zajęcia dla 15, dla 20 osób, czy to jest dużo, czy to jest mało, jaki jest problem ze zwolnieniami lekarskimi. Nie chciałbym w tej chwili uprawiać czarnowidztwo, natomiast realia w szkole są nieco inne niż w firmach PR-owych, firmach, które zajmują się takimi programami. Przede wszystkim ja bym się skupił nad nauczycielami, dotrzeć trzeba do nauczycieli, bo ci nauczyciele są jakby takim podstawowym przekaźnikiem tego, co się dzieje z naszymi dziećmi. A naszych dorosłych słuchaczy też namawiamy, żeby odeszli od komputerów i na przykład pobiegali, a jeżeli chcą wejść na wyższy poziom wtajemniczenia, powinni przeczytać książkę pod tytułem Sztuka szybszego biegania. Pierwsza osoba, która zatelefonuje pod numer 2027 trójek, otrzyma od nas tę pozycję. Proszę do nas dzwonić i słuchać nas za tydzień o tej porze. Pan jeszcze chciałby coś dodać? No właśnie, jeżeli ktoś słucha, a jest jeszcze zalogowany dodatkowo, to niech szybciutko zobaczy, jakie są imprezy dla dzieci albo takie rodzinne aktywności w ich okolicy i niech się tam po prostu wybierze. I myślę, że to będzie najlepszy sposób, żeby wylogować dzieci do życia. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy panowie, zapraszamy za tydzień, 27,5 minuty po 8. Strong. bardzo poranne nagranie Kensington. 8:31 już. To będzie piękny dzień, naprawdę. Będzie słonecznie, mało chmur, temperatura w sam raz, plus 3 stopnie w Zakopanem i Suwałkach, 4 w Koszalinie, od Białegostoku przez Bydgoszcz po Łódź i Poznań plus 5, w Zielonej Górze, Szczecinie i Lublinie 6, a w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu nawet 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grzegorz Piotrowski, znany jako Grzech. Mistrz saksofonu, producent muzyczny, odkrywca talentów. Spiritus Movens, zespołów grających jazz, hip-hop, chill-out i muzykę świata. Tym razem pojawi się w Trójce jako lider własnej grupy z repertuarem z płyty One World. Zapraszam na koncert Grzecha Piotrowskiego. Transmisja w niedzielę, tuż po 20. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Za 28 minut będzie 9. 71335. Piszą Państwo w różnych sprawach, no ale przypominają także o tym, że dziś ważne urodziny w Trójce i pamiętamy o tym oczywiście. I co my z tym zrobimy? Pyta jeden ze słuchaczy. Jak to co? Złożymy życzenia i zagramy ładnie. Piotr Kaczkowski dziś obchodzi urodziny. Wszystkiego dobrego. I'm cytatem. Ładnie grają, panie doktorze. Za 24 minuty będzie 9:00. To ze specjalnymi życzeniami oczywiście było. Najstarszy mój syn urodził się, jak ja miałem 20 lat. Środkowa córka w Dzień Dziedziczenia Niemiec. Najmłodsza córka w walentynki o godzinie 3:00. Mam trójkę wspaniałych dzieci, kocham je i nawet nie wiem, jak to ogarnąć. No, w człowieku czasem się nie mieści. Tyle miłości. Tyle miłości, 2, 2 i 7 trójek. Mówiliśmy o rzeczach, które takich szalonych, no takich troszkę zwariowanych, które czasem człowiek robi z miłości. I proszę, jaki list przyszedł. Ja w wieku lat 12 w sanatorium w Wieńcu Zdroju zakochałam się w Jacku Zgrajewa, dla którego już nie pamiętam z jakiej okazji zdecydowałam się wystąpić na Akademii z recytacją wiersza o Stefku Burczymusze. A byłam bardzo nieśmiała. Bardzo. Do końca turnusu mnie nie zauważył. To smutna historia. To zostaje w człowieku na całe życie, prawda? I potem się tak odzywa. Tak. Co rok. Nie wiadomo kiedy nawet rok, czasem. Rok w rok przy walentynkach. Drogi panie Jacku Zgrajewa, gdyby pan wspomniał swój pobyt w sanatorium w Wieńcu Zdroju i dziewczynkę, która recytowała wiersz o Stefku Burczymusze, proszę pamiętać. Agnieszka Stępień teraz. I prasa, i wysokie obcasy, gdzie rozmowa z Aleksandrą Gołdys, socjolożką sportu. I zaczyna się to tak. Kiedy pewien związek sportowy zapraszał mnie na konferencję w programie spotkania, z uporem pisano o mnie pan Aleksander Gołdys. Było nie do pomyślenia, że ktoś może mieć coś do powiedzenia o organizacji sportu i być kobietą. A pani Aleksandra do powiedzenia ma dużo. Na przykład o znaczeniu sportu w życiu młodzieży. Dziewczynki wypadają ze sportu już w początkach gimnazjum. Wtedy aż 15% dziewcząt rezygnuje w ogóle z aktywności fizycznej, szkolnej i pozaszkolnej. To smutne, bo w podstawówce i chłopcy i dziewczynki lubią się ruszać, a ich aktywność jest wtedy na podobnym poziomie. Działa przekonanie, że w gimnazjum zaczyna się tak zwana porządna nauka. Tak myślą rodzice, którzy wciąż nie wiedzą, że kompetencje nabywane poprzez sport są bardzo ważne i powinny być zintegrowane z edukacją. Więc dzieci dostają przekaz. Jak chcesz coś osiągnąć, to nie biegaj, tylko się ucz. Chłopcom się tak nie mówi, chłopcom też. Ci odpadają 2 lata później. A dobrze byłoby łączyć sport z nauką. Badania prowadzone m.in. na Uniwersytecie Georgii dotyczące wpływu aktywności fizycznej na inteligencję dowodzą, że sport usprawnia pracę mózgu. To powinno być koronnym argumentem dla rodziców i nauczycieli, którzy zniechęcają uczniów i uczennice do sportu. Nie mówiąc o rzeczach tak banalnych jak to, że sport uczy nie tylko rywalizacji, ale też konsekwencji. Poziom życiowej zaradności, wytrzymałości osób uprawiających sport jest znacznie wyższy niż tych, którzy go nie uprawiają. I to mówi pani Aleksandra Gołdys w rozmowie z wysokimi obcasami. Najnowszy numer Wiedzy i Życia to miesięcznik, a tam duży artykuł o elektrowniach słonecznych. W naszym coraz bardziej betonowo-asfaltowym świecie, przy stale zwiększającym się zapotrzebowaniu na energię, pozyskanie jej bez niszczenia środowiska naturalnego jest celem, do którego warto dążyć. Ale czy jego osiągnięcie w perspektywie 1-2 pokoleń jest w ogóle możliwe? Zastanawia się czasopismo. Są na to spore szanse, jeśli utrzyma się obecne tempo rozwoju fotowoltaiki. I szczegółów troszkę. Fotowoltaiczne elektrownie słoneczne to najczystsza forma wytwarzania energii elektrycznej. Systemy solarne są wysoce bezpieczne i niezawodne. Nie generują hałasu i zanieczyszczeń. Żywotność paneli słonecznych wynosi ponad 30 lat, a po 25 latach zachowują jeszcze około 80% początkowej mocy. To również sposób na uzyskanie energii w trudno dostępnych miejscach pozbawionych sieci przesyłowych lub tam, gdzie osady ludzkie rozrzucone są na dużym obszarze. To plusy, minusy, to jest problem z ginącymi ptakami na takich właśnie elektrowniach. W Europie w tej dziedzinie prym wiodą Niemcy, na drugim miejscu plasują się Włochy, na trzecim Hiszpania, na świecie prym wiodą Chiny i Japonia, a w Polsce, chociaż u nas warunki nasłonecznienia są takie same jak w Niemczech, dopiero raczkujemy w tej dziedzinie. Artykuł okraszony jest wieloma zdjęciami. Robią wrażenie takie elektrownie, prawda? No. To są dziesiątki hektarów. Ładna rzecz. Ładna rzecz, myślę, z kosmosu. Tak to z kosmosu wygląda. Ładnie to wygląda. I jeszcze tutaj dobra wiadomość. Super Express ogłasza wiosnę. Bo jak pisze, bociany i żurawie przyspieszyły powroty do Polski. W Bydgoszczy bocian Maciek od kilku lat naprawia... Od kilku dni naprawia gniazdo w oczekiwaniu na partnerkę. Ona przylatuje na gotowe, zawsze 3 tygodnie później. Mówi pani Zofia, która od blisko 20 lat obserwuje parę boćków mieszkających obok Wielkopolskiej domu. Z kolei w okolicach Międzyrzecza początek wiosny ogłosił klangor żurawi. Ich charakterystyczny głos słychać nawet z odległości kilku kilometrów. Na ogół w kwietniu wracają z Hiszpanii, Portugalii, Afryki Północnej, ale w tym roku przyspieszyły, mówi leśnik Andrzej Meissner. Trzymamy kciuki za tego bociana, jak on tam Maciek był? Maciek, tak. Żona go wysłała, żeby trochę posprzątał przed przylotem. No i to jest słuszna koncepcja. Agnieszka Stępień. Dziękuję nie, bardzo. Nie, bo jeszcze, a jeszcze tu mieliśmy coś wspomnieć. Bo odezwało się stowarzyszenie pod tytułem Leżę, bo lubię i chcieli dowiedzieć się więcej na temat tych ćwiczeń, o których się myśli i się wtedy trochę ćwiczy, bo jak się myśli. Chcą mieć takie oparcie w badaniach naukowych. Jak wynika z badań Briana Clarka, profesora fizjologii i neurologii w Ohio University, samo myślenie o ćwiczeniach fizycznych może wzmocnić nasze mięśnie. O tym donosi właśnie Wiedza i Życie. Dziękuję. Także dowód naukowy jest. Tak jest. Za 18 minut będzie 9. Już niedługo będziemy w Szklarskiej. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get to tool off your chest. Ooh, I feel the tears and you're not alone. Oh, when I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need the plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Come with me, ooh. Easy, easy, and a one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine, nine, nine. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. Don't have to be scared, baby. Don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Oh. To był George Ezra. Zapraszamy do Trójki. A dziś właściwie zapraszamy też do Szklarskiej Poręby i teraz tam się dokładnie przenosimy. Będą opowiadały dwa Michały. Jeden duży, drugi też duży. Michał Olszański, Michał Nogaś, dzień dobry panowie. Dzień dobry. Witamy. To ja, Michał Nogaś i nasza Walentynka Trójkowa, czyli Michał Olszański. To ja, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie jako Walentynka. Za nami dwa dni festiwalu Trójka Górą, który po raz pierwszy odbywa się w Szklarskiej Porębie i muszę powiedzieć z radością, że namiot spotkań na naszym skwerze pęka w szwach. Wczoraj od końca idąc, lista przebojów, 3 godziny muzycznego szaleństwa, bardzo dużo osób. Wcześniej spotkanie Magdy Eton z Marią Czubaszek, bardzo dużo osób. A jeszcze wcześniej o 15.30 odbyło się spotkanie Michała Olszańskiego z Renatą Maurer, naszą dwukrotną mistrzynią olimpijską w strzelaniu. I muszę powiedzieć, że to było fascynujące. W znakomitej formie, Renata. Ona w tej chwili zajmuje się szkoleniem młodzieży i namawianiem młodych ludzi, żeby chcieli uprawiać sport, ale jest w tak dobrej formie. Ma, proszę państwa, 5,5-letniego synka, 19-prawieletnią córkę. No i opowiadała przede wszystkim przepięknie o tym, jak walczyła o złote medale, jak pokonywała trudności, bo przecież zdarzył jej się po drodze dramatyczny wypadek samochodowy we Wrocławiu. Później dosłownie na pół roku przed Atlantą rodzi się jej córeczka. Naprawdę to były piękne opowieści, a jeszcze jakbyś, Marcel, widział jej karabin, który przywiozła pneumatyczny. Pokazywała wszystko z detalami, jak to się ten karabin bierze na ramię, jak się strzela. Nawet był strzał oddany, ale bez śrutu, bo od razu powiedziała, że śrutu nie ma w karabinie i żeby się nie obawiać. Ale rzeczywiście było to znakomite spotkanie i już teraz mogę państwu zapowiedzieć, że mam nadzieję, że w piątek w przyszłym tygodniu w Godzinie Prawdy usłyszą państwo właśnie zapis tego spotkania ze Szklarskiej Poręby. Serdecznie polecam. A ja chcę uspokoić, że Michał nie strzelał. Nic się złego nie wydarzyło. Medal jeszcze mogliśmy, proszę państwa. Każdy, kto przyszedł do namiotu, mógł wziąć do ręki złoty medal olimpijski z Sydney. A można było sobie powiesić, no chociaż na chwilkę. No można na szyję. Było sobie powiesić na szyi i zrobić fotę. Tak jest. Było naprawdę fajnie. A jeszcze nie wspomniał Michał o fantastycznych obrotach sklepu Walędziku. Ponieważ naprawdę, proszę państwa, wczoraj czapeczki, szaliki, kalendarze, płyty, to wszystko szło jak ciepłe bułeczki. I jeszcze nie wspomniałem o tym, że o 18.30 otworzyliśmy wystawę zdjęć Marka Niedźwieckiego, zdjęć z Gór Izerskich i Karkonoszy. Zdjęcia sprzed wielu lat, no z początku XXI wieku. Ale przed nami działania walentynkowe, że tak się wyrażę. I o godzinie 11 tutaj w Szklarskiej Porębie zacznie się walentynkowy slalom, którego obserwatorem i członkiem jury będzie Michał Olszański. No mało tego, ja mam tam zamiar być konferansjerem i zwracać uwagę właśnie na to, jak te pary zjeżdżają, bo idea polega na tym, że a walentynkiego specjalnie się zjeżdża? Pary. No tak, bo na przykład można jechać całując się. Próbowałeś kiedyś? Nie. Można jechać przytulając się. Próbowałeś kiedyś? Tak. No właśnie, czyli to ale będzie to na wyciągu. Punktowane... Na wyciągu? Nie, właśnie. Ja wiem, że od razu powiesz, że na wyciągu, który jedzie wolniutko, albo na tej sześcioosobowej kanapie, gdzie mogą być trzy pary. Ale nie, nie. To będzie slalom walentynkowy. Zapisują się pary, pary zjeżdżają. Liczy się czas przejazdu obu części. A czy będą cztery narty, czy na dwóch trzeba będzie? Na czterech, na czterech. Już nie przesadzajmy. Wy kombinujecie, co chciałbyś, żeby wziąć partnerkę na barana i zjechać? No nie, nie wiem. Nie. Nie, a przede wszystkim chcemy powiedzieć państwu, że tutaj pogoda jest tak piękna, jest idealna temperatura w granicach -1,0 stopni, kapitalne warunki przygotowane przez organizatorów tutaj Ski Areny Szrenica i jest takie słońce, coś niezwykłego jest, kiedy trójka przyjeżdża tutaj w Karkonosze, to naprawdę za każdym razem mamy poczucie, że się niebo dla nas otwiera. Ale jeśli ktoś nie chce zjeżdżać w parach, przytulając się, to może być z nami na naszym skwerze i tam o 10:00 początek Mistrzostw Polski w rzeźbie ze śniegu. Będą rzeźbić i artyści z Akademii Sztuk Pięknych, ale także mogą przyjechać amatorzy i w takich pryzmach 1,5 na 1,5 metra można coś wyrzeźbić. Już są te rzeźby troszkę zarysowane i naprawdę wczoraj miałem wrażenie, że jedna jest dedykowana piosence Natalii Przybysz, jak to się stało, że zapomniałam o swoich piersiach. Ale też chciałem powiedzieć, że potem w naszym namiocie spotkań, przepraszam, kolega bardzo mnie wybił teraz, ale wrócę. O godzinie 15.30, przepraszam, spotkanie w Biurze Myśli Znalezionych. Gościem Marcina Zabrowskiego będzie profesor Jan Miodek. Przyjedzie specjalnie z Wrocławia. To spotkanie nagramy i w najbliższym wydaniu Biura Myśli Znalezionych właśnie zapis tego spotkania. Polecamy bardzo serdecznie. Profesor Jan Miodek jest znakomitym rozmówcą. No a opowieści o języku polskim w jego wykonaniu po prostu palce lizać. A potem dwa spotkania filmowe. Gośćmi Ryszarda Jaźwińskiego dziś w naszym namiocie w Szklarskiej Porębie będą Kinga Price i Artur Żmijewski. I na zakończenie niespodzianka. Na lodowisku w Szklarskiej Porębie na łyżwach będzie można potańczyć, a dziennikarze Trójki mają być DJ-ami. Jeżeli za sterami stanie Michał Olszański, to wiadomo, co się wydarzy. Nie. Ja widzę Michała, na figurówkach, jak podwójne tulupy przynajmniej tam wykręca. Słuchaj, czy byś ty widział, Marcelku, jak ja holendruję? Ja wiem. Czy znasz taką figurę? Oczywiście, holendrowanie tak. Na łyżwach. Po prostu śmigam, ale tym razem bardziej chodzi o to, żeby rozbawić ludzi, a zresztą wszyscy się tu świetnie bawią. No właśnie, widzę ciebie na łyżwach w tej roli. Michał idzie zakładać strój do zjazdów i spotyka się z państwem na Ski Arenie Szrenica. Ja zapraszam na skwer nasz w Szklarskiej Porębie i słyszymy się w Radiowym Domu Kultury. Pozdrawiamy serdecznie. Trójka górą.